Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 28 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Na tanden poetsen, het schuim doorslikken zonder kraanwater. De afwas overslaan en niet met mondvocht spreken. Ik had mijn best gedaan om zuinig te zijn met water vandaag. Toen naar de Maas, om te zien hoe laag hij stond. En daar barst ik in snikken uit. Waar die tranen gebleven zijn, weet ik niet. Vermoedelijk verdampt, zoals al het vocht vandaag. Goedenavond, welkom bij het Oog. Poetin is in Iran op zoek naar vrienden en Zelensky haalt de bezem door zijn overheidsapparaat. Hubert Smeets kan uitleggen wat die twee mannen drijft. In Italië is het onrustig rond de premier. Stapt Draghi morgen op of blijft hij nog even hangen? En wie drukt anders de borst naar voren? In Nederland is de waterstand van de rivieren zorgwekkend laag. Dat komt niet alleen door de droogte, maar ook door het uitslijten van de bodem onder water. Dan maar allemaal de lucht in met een hete luchtballon. Ik spreek straks een ballonvaarder met hoogtevrees. Nu eerst het nieuwsoverzicht, zeg maar een special over deze hittedag. Dinsdag 19 juli. Ja, het is nou 36. En hier is het 43,6. Warm, warmer, warmst. De hitte bereikte vandaag een hoogtepunt. Vandaag was de op twee na warmste dag ooit in Nederland gemeten. De een vindt het verschrikkelijk. Eigenlijk een beetje te warm. Te warm? Ja. Echt? Echt waar. Ja, en de ander geniet er juist van. Ik vind het heerlijk en voor mij tot kerstmis. En ik heb ook zo'n hekel aan kou. Ik ben Portugees. Dus geef mij maar de warmte. En wat je er ook van vindt, het is vooral een kwestie van je hoofd koel houden. Anders heb je al gauw een kletsnek. Kletsnek? Een kletsnek, dat is zo'n kleffe nek. Dat je zweet in je nek. Dat is mijn kletsnek. Oh. Nou, dan ben ik hut aan het werk. Al helemaal als je buiten moet werken. Niet te druk doen. Niet als een wilde tekeer gaan, want dan ga je eraan. Of je hebt het voordeel dat je in een gekoelde hal van een groenteverwerkingsbedrijf werkt. Heerlijk weer om te werken, 7 graden, lekker. Maar als je vrij bent, zit je er het beste bij. Lekker zwemmen. Ja, geen water is, zou ik zeggen. Ja. En we zijn niet de enige in Europa. In Frankrijk is het al langer extreem heet. Chaud. Enormément chaud. Enormément chaud, c'est le mot. Oui, oui. C'est le mot. In het Verenigd Koninkrijk werd een nieuw record gemeten van 40,3 graden. You take one or two steps and I'm profusely sweating. In Zuid-Europa kwam er nog een paar graden bovenop. Portugal, for example, they have been reaching 47 degrees and they also having severe forest fires. Als we niets doen aan klimaatverandering, gaan we dit vaker zien, zeggen klimaatwetenschappers. Als klimaatverandering zich echt heel erg doorzet, dan worden die kansen echt significant groter in de toekomst. In ieder geval moeten we ons nu al aanpassen aan het veranderende klimaat. Neem bijvoorbeeld een stad als Amsterdam. Op de Dam was het vandaag... Ja, 46 graden. En in de schaduw onder een boom? 28,2 graden. Meer groen in de stad kan het dus een stuk koeler maken. Daardoor heb je minder opwarming van de stenen. En dat zie je meteen terug ook in de temperatuur. En misschien moeten evenementen in de toekomst ook wel anders. Zo was de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse geschrapt. Alhoewel, niet voor iedereen. Nou, we gaan beginnen met de Nijmeegse Vierdaagse. Eerste dag Elst, here we come. Gaan we? Ja, ja. De hitte hield een aantal lopers niet tegen om toch te lopen op de officieel afgelaste eerste dag. Voor mij, omdat het de eerste keer is en ik per se daarom 4 dagen wil lopen. Anders voelt het toch niet helemaal echt. Langs de route wordt nauwkeurig bijgehouden hoeveel te zijn. 269. En we staan hier vanaf vanmorgen 6 uur. Want nu hebben ze bijna niemand die ze aanmoedigt. Dus dan is het toch wel gezellig. En het lukt deze wandelaars nog ook om voor de hoogste temperaturen klaar te zijn. Het is met recht een opwarmertje voor morgen. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Het is het vertreffelijk wandelweer. En hier binnen in de koelte van de studio heeft Renate Kok uitgezocht wat allemaal in de krant vanmorgen staat. Ja, we beginnen met de Telegraaf. Daarin slaat de Surinaamse politiebond alarm over de deplorabele staat van de politie daar. De voorzitter spreekt van een nationale veiligheidscrisis. Hier in Nederland wordt hij gesteund door Jan Struis van de Nederlandse politiebond. Die zegt dat door de problemen in het land de Nederlandse aanpak van de cocaïnehandel ook in het gedrang komt. Politievoertuigen rijden niet, er is onvoldoende munitie, er zijn nauwelijks computers en er is geen centraal netwerk om politieinformatie te delen, zegt Struis. En de georganiseerde misdaad krijgt volgens hem steeds meer vrijspel. Struijs wil dat premier Rutte en minister Jezugus zo snel mogelijk Suriname gaan helpen. Nederland heeft mooie beloften gedaan, zegt hij, maar praatjes vullen geen gaatjes. Trouw dan, die krant peilde de meningen van deskundigen over ons verrassend lage gasverbruik. Dat ligt momenteel zo'n 20% lager dan gemiddeld. Ja, dan zou je denken dat Nederland de Europese verplichting om vanaf augustus tot en met april volgend jaar 10-15% minder gas te gebruiken dan in diezelfde periode de afgelopen 5 jaren, dat die norm vrij gemakkelijk gehaald zou moeten worden. Maar een lector energie, die ook verbonden is aan de gasunie, heeft er een hard hoofd in. We hebben niet zoals Duitsland 6 kerncentrales die we aan kunnen laten staan. Onze kolencentrales mogen wel weer volop draaien. En isolatie helpt natuurlijk ook de komende winter. Maar denk vooral niet lichtzinnig over het halen van die Europese besparingsnorm. Het is en blijft een opgave, waarschuwt de lector. Het leek een mooi plan van Amsterdam, alleen volle ondergrondse afvalcontainers legen, maar het werkt niet, constateert het Parool. Bedoeling was dat die nieuwe methode niet alleen efficiënter was, nooit meer van die overvolle containers met vuilnis ernaast, maar vooral ook goedkoper. Maar de proef met dynamisch inzamelen is mislukt. Er schortte het nodige aan de organisatie en dus vergenen de door vogels opengepikte vuilniszakken weer in beeld en regende het klachten van Amsterdammers. Volgens de lokale CDA-fractie heeft de gemeente zich in het project verslikt. In het najaar probeert Amsterdam het opnieuw. Dan komen er nieuwe afvalplannen. Ondertussen vraagt het AD zich af of we met een rattenplaag zitten. In Den Haag werd er al een in de tram gespot. In Leidschendam tussen de salades van een fastfoodrestaurant. En in Enschede vond de moeder zelfs een rat in bed bij haar kinderen. En volgens die krant zijn er op allerlei plekken steeds vaker meldingen van overlast. Maar omdat een overzicht ontbreekt, is niet duidelijk of het aantal ratten ook echt toeneemt, zegt de Stichting Kennis en Adviescentrum Dierplagen. Stichting pleit voor een meldpunt en wijst er nog maar eens op. Ratten zijn superslim. Ze weten waar ze eten moeten halen. Dus laat geen afval en etensresten slingeren en maak gaten in huis dicht. Een gaatje van 2 centimeter is al precies genoeg om ze binnen te krijgen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Oh, sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Yeah, sunny, thank you for the facts from Sunny, 1966, opgenomen door Marvin Gaye, die het ook zong. Hè? De Russische president Poetin is in Iran. En daar had hij een ontmoeting met de Turkse president Erdogan en met de president van Iran, Raisi. In Oekraïne ging ondertussen president Zelensky door met de massa-ontslagen in het overheidsapparaat. Hoe moeten we deze acties nou interpreteren van deze beide presidenten? Hubert Smeets is hier, Rusland-expert van Platform Raam op Rusland. Goedenavond, Hubert. Goedenavond. Ja, eerst maar met Poetin. Wat wil hij bereiken met dit bezoek aan Iran? Nou, hij is op zoek naar vrienden. Ja. Want in het Westen heeft hij geen vrienden meer. De kans dat hij Europa snel uit elkaar speelt met dit gasbeleid wat hij nu voert is ook niet zo groot. Dus hij zoekt mensen net iets buiten de voormalige Sovjet-Unie, want ook daar heeft hij steeds minder vrienden. Waarmee hij nog een beetje zaken kan doen. En met deze Iraanse president ligt het erg voor de hand. Er is een goede relatie tussen Iran en Rusland al heel lang. Bijvoorbeeld Rusland bouwde een kerncentrale, een vreedzame kerncentrale voor kernenergie in Iran. De banden zijn ook anderszins goed, zeker in Syrië, waar zowel Iran als Rusland aan dezelfde kant staan, namelijk aan de kant van Assad. Ja. Dus samen met Erdogan heeft hij geprobeerd, denk ik, daar, en dat is ook het resultaat tot nu toe, geprobeerd om toch een bepaald soort van consensus te bereiken over Syrië. Dat was een beetje geklets. Ze zijn weggegaan. Om het mom van daarover te spreken, hebben ze het gewoon ook over, de oorlog rond de Oekraïne. Zeker. Ik denk dat Poetin daar ook geprobeerd heeft om Erdogan, Turkije, wat net een beetje meer los te weken uit het NAVO-verband. Want dat is voor hem heel belangrijk. Ja. Erdogan heeft wel een sleutelfunctie erin. Want die zien we, als het om de fotomomenten gaat, zien we aan de ene kant met Europese mannen staan en een enkele vrouw. En met Poetin dus nu. Ja, en Erdogan heeft de sleutel van de Bosporus in handen. Dat is niet helemaal onbelangrijk, omdat ook de Russische koopvaardij vanuit de Zwarte Zee, bijvoorbeeld met graan, ja, via de Bosporus de wereldzeeën op moet om die graan te verkopen. Dus zonder Erdogan kan Rusland een heel belangrijk deel van zijn handelspotentieel niet werkelijk volledig inzetten. Nee. En nou knijpt Rusland de gaslevering aan Europa steeds meer af. Hè. Laat Poetin daarmee zien dat die relatiebreuk van Europa min of meer definitief is met zo'n stap? Ik vind het iets te vroeg om het woord definitief te gebruiken, maar in alle uitspraken van Poetin de afgelopen maanden en ook de afgelopen weken heeft hij gezegd eigenlijk dat deze oorlog niet alleen een oorlog is om Oekraïne te bevrijden van de neonazi's, officiële verklaring van Poetin, maar ook een oorlog is tegen het Westen. En tegen de door Amerika gedomineerde westerse wereldorde. We staan aan de vooravond van een nieuwe wereldoorlog. En deze oorlog is, zou je kunnen zeggen, de vroedvrouw van die nieuwe multipolaire wereldorde, waarin Amerika en Europa niet meer de boventoon voeren. Dat is de verklaring van Poetin zelf. Ja. Dus hij richt zich echt op andere gebieden, op andere grootmachten. Nou is hij in Iran geweest. Hij geeft een schouderklopje aan Erdogan, zal ik maar zeggen. Op welke landen gaat hij zich nu dan nog meer richten? Waar reist hij nog meer naartoe? Dat weet ik niet. Het is niet echt een groot reiziger. Nee, hij is bang. Maar China ligt voor de hand. Ja. India zou ook een beetje voor de hand liggen. Maar in de nabije omgeving van Rusland, de voormalige Sovjet-republiek in Centraal-Azië bijvoorbeeld, heeft hij op dit moment ook weinig vrienden. Kazachstan, een van de allerbelangrijkste landen in de voormalige Sovjet-Unie. Belangrijke exporteur ook van gas, van olie, van uranium. In Kazachstan heeft hij op dit moment een slechte pers. De president van Kazachstan, die begin dit jaar nog Russische troepen nodig had om zelf aan de macht te blijven, zoekt steeds meer afstand tot Poetin. En ook Azerbeidzjan, eveneens een olie-exporterend land, neemt elke gelegenheid te baat om zich te distancieren van Moskou. Daar is bijvoorbeeld gisteren de eurocommissaris, voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen op bezoek geweest bij de dictator van Azerbeidzjan. Maar desalniettemin, ook daar kan Poetin niet meer rekenen op heel veel vriendschap. Nee. Nou, dan gaan we naar de andere president, naar Zelensky. Die is flink in de weer geweest om met de bezem alles rondom hem schoon te maken. Hij heeft de directeur van de staatsveiligheidsdienst SBU ontslagen. Hij heeft de procureur-generaal ontslagen. En hij heeft ook nog een vijftal regionale chefs van de staatsveiligheidsdienst SBU ontslagen. Dat zat eraan te komen. Oh ja? Ja, de SBU heeft op een aantal punten gefaald aan het begin van de oorlog. In Kharkov was de directeur van de lokale afdeling van de Staatsveiligheidsdienst meer bezig met zijn eigen verhuizing uit de stad toen de eerste Russische raketten binnenkwamen dan met de verdediging van het land ter hand te nemen. Ja, en in er Gerson. Was ook een brug daar heel gelaten. Dat is ja. in het zuiden van Oekraïne. Dat is eigenlijk de toegangspoort tot de Krim. Daar heeft de lokale SBU-chef ook de pleiterik gemaakt. En de regionale defensiestafman die heeft ook voorkomen dat een brug zou worden opgeblazen. Precies. Waardoor de Russische troepen veel makkelijker konden oprukken dan gewenst. Voor een deel gaat het hier ook om mensen die dubbelspion waren. Ja, het gaat niet alleen omdat ze niet capabel waren op sommige momenten. Sommige bleken ook achteraf gewerkt te hebben, op de lonenlijst te hebben gestaan van de Russische geheime dienst. En dat gold niet voor de man in Kharkov, maar wel voor wat SBU'ers op andere gebieden. Een van die belangrijkste SBU'ers van de Staatsveiligheidsdienst, die de binnenlandse veiligheid in zijn portefeuille had, is ook een dag ongeveer voor de aanval van Rusland het land ontvlucht. En ook die bleek achteraf niet helemaal zonder reden ontvlucht te zijn, want ook die stond op de payroll van het Kremlin. Ja, maar maakt hem dat niet onzeker dat hij rondom zich ziet dat mensen hun werk niet goed doen of niet helemaal zuiver op de graad zijn voor zijn gevoel dan? Ja, we moeten niet. Het gaat nu om 6-7 mensen op hoog niveau, dat is zeker waar. Maar de SBU is een organisatie waar 30.000 mensen werken. Het is een krankzinnig grote organisatie die helemaal voortkomt uit de voormalige Sovjetdienst, de KGB. Al die hoge functionarissen zijn eigenlijk ook opgeleid in Moskou bij de KGB-academie. Die beginnen nu langzamerhand plaats te moeten maken voor eigen mensen. Dat maakt hem zeker onzeker. Maar Zelensky heeft de eerste jaren van zijn presidentschap zich omringd met vertrouwelingen, met vrienden uit zijn eigen omgeving. Omdat hij dacht dat hij daar beter dat hervormingsprogramma wat hij had, zou kunnen uitvoeren. Dat blijkt nu niet te kunnen. De oorlogssituatie heeft zijn personeelsbeleid volledig op zijn kop gezet. Dus Zelensky lijkt nu te kiezen voor een personeelsbeleid wat meer gericht is op professionals en wat minder op vertrouwelingen. Ja. En in die procureur-generaal, de laanwijzer, dat is ook een belangrijk moment geweest dan. Ja, maar die was heel erg impopulair in Oekraïne zelf. Buiten Oekraïne deed ze enorm haar best. Zij was de vrouw die de oorlogsmisdaden van Rusland in kaart bracht. En ze liet continu blijken ook aan met name West-Europa en de Verenigde Staten dat ze daar continu mee bezig was. Ja. Elke dag was er wel een buitenlander bij haar op bezoek, maar intern lag ze heel slecht. Voor een deel ook omdat ze zich gedroeg zoals eigenlijk alle procureurs-generaal in Oekraïne de afgelopen 30 jaar, namelijk de president vooral beschermen en in opdracht van de president tegenstanders van de president proberen aan te pakken via strafrechtelijke procedures. Bijvoorbeeld de voorganger van deze president, Zelensky, Poroshenko. Die moest zij aanpakken, dat heeft ze gedaan. Tegelijkertijd heeft ze de vrienden van Zelensky, want op zich is Zelensky niet helemaal, schoon op de graad. Mm-hmm. Ook hij heeft een corrupte kant, om die vrienden van Zelensky buiten uit de wind te houden. En dat viel al heel lang heel slecht in Oekraïne. Dus het ontslag van de procureur-generaal lijkt vooral een handreiking te zijn naar de Oekraïnse samenleving. Het laten zien, wij zijn wel degelijk van plan om die stappen die we moeten zetten om de corruptie terug te dringen, om die te zetten. Ja. Dat is van belang, omdat Oekraïne sinds een paar weken, zoals we weten, kandidaat lid is van de Europese Unie. Ja, dus ze moeten een goede gezicht tonen voor Europa. Ja, en corruptiebestrijding is het hoofdthema voor Europa. Ja. En dus ook voor Zelensky nu. Maar als we het over zijn werk in Europa hebben, hij heeft ook 5 ambassadeurs ontslagen in Duitsland. Ja, dat was de bekendste. Ja. Dat was een ambassadeur die het hart op zijn tong had liggen. Ja, die noemde, moet erom lachen. Die noemde kanselier Scholz, omdat hij een beetje terughoudend was in de steun van Oekraïne, vooral op militair niveau, een beledigde leverworst. Goed gevonden, maar niet echt handig wanneer je diplomaat bent. Maar de belangrijkste reden waarom hij ontslagen werd was dat deze ambassadeur in Berlijn heel erg vergoelijkend deed over een Oekraïense fascist van voor de oorlog in het westen van Oekraïne. Die heette Bandera. Bandera staat bekend als anti-Joods, anti-Pools, heeft zich misdragen in West-Oekraïne voor de oorlog en ook in de eerste dagen van de oorlog, toen de Duitse bezetter eraan kwam. Maar die is een held geworden in Oekraïne. Maar buiten Oekraïne, ook in Europa, wordt dat ongemakkelijk gevonden, want hij is ook een fascist, diezelfde man. Mm-hmm. Hem vergoelijken, hem de hand boven het hoofd houden, wat de ambassadeur in Berlijn deed, was niet bevorderlijk voor de goede naam van Oekraïne, niet alleen in Rusland, want daar heeft Oekraïne al een naam fascistisch te zijn, maar ook in West-Europa. Dus dat was een gebaar richting ons, om te laten zien, nee, ook wij willen niet geassocieerd worden met foute Oekraïners van voor de oorlog. Nu krijg je ook te maken, wellicht, hè, is vandaag ook veel nieuws, met mogelijk gastekorten. Hè? Dat het zou zomaar in de winter kunnen zijn dat Europese landen zeggen dat ze liever thuis een warme kachel hebben dan dat ze oorlogssteun aan Oekraïne leveren. Is Zelensky daar bang voor? Jazeker, Zelensky is eigenlijk al vanaf dag 4 van de oorlog aan het waarschuwen voor Oekraïne-vermoeidheid. En dat is de reden waarom hij denk ik ook probeert om deze zomer nog een paar successen te boeken. Ook vandaag heeft een belangrijke Oekraïnse militair aangekondigd dat Oekraïne deze zomer echt werk gaat maken van de herovering van Gerson, die stad in het zuiden, de toegangspoort tot de Krim en zelfs de Oekraïne zich op dit moment aan het klaarmaken is voor een poging om ook de Krim te heroveren. Ik denk niet dat dat in het verschiet ligt, maar de retoriek geeft aan dat Oekraïne op dit moment haast wil maken om te voorkomen dat de oorlog voortsuddert en wij, als we koude voeten gaan krijgen, ineens zeggen nee, we hebben toch andere prioriteiten dan solidair zijn met Oekraïne. Ja. Dankjewel, Hubert. Smeets, blijf vooral nog even zitten, want we praten eigenlijk door over dat Europa, een van de Europese bondgenoten waar Oekraïne zich zorgen over maakt, is Italië. Daar is de regering in crisis en de grote vraag voor morgen is, stapt premier Mario Draghi op of laat hij zich toch nog overhalen om te blijven? Evelien Redmeijer, voormalig Italië-correspondent, nu onder meer maker van de Italië-podcast voor BNR. Welkom. Wie wilde eigenlijk dat Draghi blijft? Ja, die lijst wordt eigenlijk met de dag en met het uur langer. Ja. Naast de gematigde politieke partijen, dat zijn er nogal wat in Italië, die willen dat. Maar de afgelopen dagen hebben daar zich aan toegevoegd werkgeversorganisaties, kranten, internationale leiders. Er is een brief ondertekend door ruim 1500 burgemeesters van noord tot zuid, van oost tot west, van links tot rechts. Dus die lijst wordt steeds langer. En men is als de dood dat inderdaad Mario Draghi heeft donderdag zijn ontslag aangeboden. Mm-hmm. De president heeft dat geweigerd. Morgen is een stemming in de Italiaanse Kamer. En dan zal blijken, na een speech van Draghi zelf, of hij het vertrouwen nog heeft en of hij vervolgens aan zal blijven. Maar heel veel mensen in binnen- en buitenland van Italië willen dat Draghi zal blijven. En wie zijn er blij als die morgen weg is? Ja, er zijn ook politieke partijen die erg hopen op vervroegde verkiezingen. Dat zijn partijen, zoals je zult verwachten, die inderdaad op dit moment in de oppositie zitten en hoog in de peilingen staan. Maar ook een deel van de Vijf Sterrenbeweging, op dit moment coalitiepartner onder leiding van de oud-premier Giuseppe Conte. Ja, die blijft maar aandringen dat hij eigenlijk niet meer Draghi wil steunen, zolang hij bepaalde eisen inwilligt. En ook de Italianen zelf, hij is populair in Italië, absoluut. Ook veel Italianen zien hem als de hoop van Italië. Een teken van stabiliteit. Maar er zit ook bij Italianen vrevel dat er weer een technische regering is. Dat ze bij het vallen van de vorige regering weer de zoveelste doorstart was. Een bekend fenomeen in Italië. Ja. En die zeggen, ja, nee, eigenlijk moeten wij nu gewoon weer aan het woord zijn. En niet weer dat bij elkaar lijmen en bij elkaar kneden. De minderheid zou ik wel zeggen. Een beetje koffiedik kijken hoor, maar ik weet niet hoe goed jij Draghi kent. Maar ja. Is dat iemand die gevoelig is voor dit soort smeekbedes die rond zich hoort nu? Het is een unieke situatie, een cliché. Het is een duivels dilemma, ook een cliché. Maar Mario Draghi, laat ik beginnen, is wel iemand die hecht aan zijn betrouwbaarheid. Dus een standvastig iemand. Mensen die dichtbij hem staan, die hebben ook gezegd, hij is niet zomaar tot deze beslissing gekomen. Hij heeft altijd gezegd, ik ga een regering leiden van nationale eenheid. In brede steun gaan we Italië uit de crisis halen. Mm-hmm. Ik wil wel die brede steun houden. En hij heeft ook tegen de president, zou die gezegd hebben, ga mij niet op andere gedachten brengen. Ik blijf bij mijn standpunt. En hij zou ook een beetje zijn betrouwbare, standvastige imago misschien wel opgeven als hij opeens een turn zou maken en toch aan zou blijven. Ja, hij was een sterke man, ook de grote baas van de Europese Centrale Bank. Maar hij heeft ook gezien dat na het nieuws dat hij wilde opstappen, de beurs in Milaan kelderde. De dag daarna, toen weer een beetje hoop kwam dat hij misschien toch zou aanblijven, ging die weer omhoog. Ja. Ik neem aan dat hij Italië ook in zijn hart heeft en ook wel ziet wat de gevolgen zullen zijn als hij opstapt. Ja, Het is wel wonderlijk dat één zo'n man daarvan verwacht wordt dat die de zaak kan redden. Ja, ja, dat is een flinke last op iemands schouders. Maar het is wel. Hij is een ook geen 20 meer, toch? Hij is ver in de 70. Nee, maar dat zegt ook niks in de politiek, hè? Nee, en leeftijd. Zeker in Italië niet. Zeker in Italië niet. Nee, ja, dat is een behoorlijke last op de schouders. Maar het is wel. Er ging een zucht van verlichting door Italië en ook door de Europese markt toen hij dit voor zijn rekening wilde nemen. Na al die jaren bij de Europese Centrale Bank, na al jaren een internationale reputatie te hebben, dat hij Italië zou gaan leiden. Het is misschien terug om te zeggen dat het van één man afhankelijk is. En we zien nu wel in deze dagen hoe broos dat is als deze man wil opstappen. Ja. En als die vertrekt, dan komen er, neem ik aan, verkiezingen. Ja, dan duwen mensen hun neusje nu al wat naar voren? Ja, zeker. Absoluut. Hè. Die lopen al warm in de coulissen. Er is nog een mogelijkheid, zie ik niet als een erg waarschijnlijk scenario, dat er wordt gezocht naar een nieuwe meerderheid om een nieuwe, weer een doorstart te doen. En dit parlement verder te reageren met een nieuwe regering. En dan zonder Draghi. Italië zou eigenlijk volgend voorjaar naar de verkiezingen gaan. Als het inderdaad knalt en de regering valt en er ook geen doorstart is, dan gaat Italië inderdaad deze herfst al naar de stembus. En dan zijn er al partijen die daarop voor sorteren. We hebben op dit moment, net bovenaan staat zij als grootste partij met een kwart van de kiezers, wordt zij nu in de peilingen geschat. Giorgia Meloni van Fratelli d'Italia, de broers van Italië. En dat is toch wel. Dat is die dame die ook in de verte een link heeft met Mussolini. Klopt, is dat zij dat? Nou ja, dat klopt niet helemaal, maar het is in ieder geval wel. Dat las ik wel in kranten, maar ja, het is wel in ieder geval een ja, daar kun je toch wel. Ik vind het altijd lastig om een partij echt fascistisch te noemen, ja. Maar we kunnen haar zeker zeer rechts noemen en echt rechtspopulistisch. En het is een dame en haar partij die weinig op heeft met Europa en met de Europese begrotingsregels en in de pas lopen, dus die gaat een volledig eigen koers varen. En het is in ieder geval, het is zeker dat het een onzekere tijd zal worden als zij aan de macht zal zijn. En stel dat zij zou winnen, hoe staan zij in de oorlog tussen met Oekraïne? Ja, nou kijk, op dit moment heeft Mario Draghi altijd heel erg het voortouw genomen, ook in Europa, als het ging om het leveren van wapens en ook voor toetreding van Oekraïne in de Europese Unie. Ja, daar komt ook, dat wordt ook een stuk brozer als zo'n partij daarbij komt. Het is gewoon een stuk onvoorspelbaarder. Zover is het nog niet. Maar zijn zij pro-Russisch? Dat zullen ze niet zeggen, of wel? Dat zullen ze niet zo zeggen, maar als het een rechtse coalitie is, dat zijn wel partijen die daar tegenaan schurken en die daar heel anders naar kijken. Matteo Salvini, de leider van de Lega, een andere grote rechtse partij, is daar, die heeft zich altijd ook pro-Russisch uitgelaat. Ja. Is daar wel van teruggekomen de afgelopen maanden, maar het is in ieder geval minder duidelijk, minder helder, minder pro-Europa, pro-Westers. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar vanuit Brussel en mogelijk ook vanuit Kiev met enige vrezen naar gekeken wordt wat er in Italië gaat gebeuren als inderdaad deze regering klapt. Ja. Kortom, belangrijke dag morgen. Nogal belangrijke dag morgen. Draghi heeft nog een rustig nachtje om te slapen en dan gaat hij wel besluiten. We gaan het zien. We gaan het zien. We gaan het horen. Dankjewel, Evelien Redmeijer en Hubert Smeets. Give me tutti frutti tequila. That's the drink to forget ya. Bitter sweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Never tells me to stop. Faithful to the last drop. Put some salt in my hand and I suck the lemon until it's dry. I screw up my face and I swallow cause I know the pain. We'll call back tomorrow and ask me to do it again. Give me tutti frutti tequila. That's the drink to forget ya. Bitter sweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. this bar doesn't close. So turn up the music and pour me one more for the road. Give me tutti frutti tequila. That's a drink to forget ya. Bitter sweet from the freezer. Makes me think I don't need ya. Solo dancing, nobody to love. Catch the bottle and slam one more shot. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila. Tutti frutti tequila, gezongen door Kovacs. Op deze hete dag werd de landelijke droogtemonitor uitgebracht. En wat blijkt, het waterpeil in de grote rivieren in Nederland, andere landen natuurlijk ook, zakt. Goedenavond, Saskia van Vuren, rivierkundig specialist van de Rijkswaterstaat. Ja, heeft dat zakkende waterpeil te maken met de hitte? Nou, het zakkende waterpeil heeft in eerste instantie te maken met het feit dat de rivier gewoon te weinig water aanvoert. En weinig water betekent dat de waterstanden gaan zakken. Maar te weinig wateraanvoer, komt dat doordat het zo lang droog is? Of komt dat omdat er iets verandert? Ja, dat komt vooral ook omdat het al lang droog is. En ja, er gaat ook wat veranderen met oog op het klimaat. In welke zin? Nou, we moeten ons wel gaan voorbereiden op een scenario waarbij we langduriger te maken krijgen met langere periodes van droogte. Ja, en wat doet dat met de rivier? Nou, wat doet dat met de rivier? Nou, ten eerste zakken dan de waterstanden in de rivier. Omdat de rivier eigenlijk aanhaakt op een groter geheel, zakken ook de grondwaterstanden mee. Ja. Als we nou bij die rivier, als u zegt van ja, het waterpeil zakt, hè? Geloof dat het nu rond de 85 centimeter was, als ik ergens klopt had? Nee, de waterdiepte is ongeveer 2,20 meter op de Waal op dit moment. Ja. En voor jouw informatie, volledig gevaren schepen hebben ongeveer een diepte nodig van 3,5 tot 4 meter. Ja, dus daar zullen schippers niet blij mee zijn als ik dat zeg. Maar als we dat nou even buiten beschouwing laten, waar is het nog meer zorgelijk voor? Ja, nou, als gevolg van zakkende waterstanden en lagere grondwaterstanden, zie je dat er ook verdroging optreedt in het rivierengebied. Dus, met name de uiterwaarden, neem ik aan. Ja, de uiterwaarden stromen veel minder vaak over. Ja. En de grondwaterstanden zakken. Dat betekent eigenlijk dat de natuur en de landbouw te maken krijgt met verdrogingen als gevolg van dat zakkende rivierpeil. Ja, maar goed, dit is het deel, zeg maar, dat door te weinig water in de rivier, hè, het waterpeil zakt, dat snapt iedereen wel. Dat grondwater heeft ook consequenties. Maar door de eeuwen heen verandert de rivier ook. Je zou denken, nou, dat stroomt wel weer door en het is ene keer minder, de andere keer minder. Maar of is de rivier ook echt aan het veranderen? U houdt dat bij. Doet het trouwens niet voor zichzelf, maar doet het ook, hè, met ministeries en noem maar op. Werkt u daarmee samen? Ja, ik werk aan een groot rivierenprogramma. Integraal rivierenprogramma voor de Rijn en de Maas. En daarin werk ik samen met ministerie, provincies, waterschappen, Rijk en regio. Samen werken we aan plannen voor de rivier. Zowel voor hoog als voor laagwater. En een van de belangrijke dingen is dat als gevolg van ons menselijk handelen, we hebben in het verleden dijken aangelegd, daarmee hebben we de rivier versmalt. Dijken langs de rivieren, bedoelt u? Ja. En als gevolg van de versmalling die we daarmee hebben gerealiseerd, is de rivier zich eigenlijk aan het aanpassen. En dat betekent dat de bodem van het zomerbed ernstig aan het eroderen is. En de afgelopen 100 jaar is de rivier 1 à 2 meter en soms lokaal al 3 meter gezakt. Dus eigenlijk wat er eigenlijk gebeurt is, omdat je dijken zet, komt er meer stuwing van het water en dan slijt het aan de onderkant uit, moet ik het zo zien? Ja, hij wil eigenlijk naar een nieuw evenwicht. Ja. En dat betekent dat hij aan het eroderen is. Er komt ook veel minder sediment. Maar dan bent u de eerste Nederlander die zegt, we hadden die dijken nooit aan moeten leggen. Nee hoor, dat zeg ik absoluut niet. Ik vertel het verhaal ook vaak in het buitenland. En ik zeg, we hebben als mens en maatschappij enorm geprofiteerd van de aanleg van dijken. Ik denk dat Nederland er niet zo bij had gestaan als wij niet de dijken hadden aangelegd en ons hadden beschermd tegen hoogwater. Maar wat moeten we dan doen om vervolgens te zorgen dat de rivieren er niet slechter aan toe zijn? Nou, we moeten wat doen aan het zakken van de rivierbodem. Want daarmee, doordat de rivierbodem zakt, zakken die waterstanden nog harder. Niet overal zakt de rivierbodem. Dus daar veroorzaakt eigenlijk. Maar je kunt toch moeilijk daar gewoon een hoop beton storten? Nee, dat is niet iets wat we inderdaad voor ogen hebben. Maar we willen wel kijken hoe we bijvoorbeeld met het storten van zand en grind zorgen dat die rivierbodem verder wegzakt. En een beetje een naïeve vraag, maar spoelt dat niet onmiddellijk weer weg, grind en zand? Nou, dat is natuurlijk afhankelijk van wat voor materiaal je neerlegt en hoe lang het dan blijft liggen. Dus we zijn aan het studeren van moet dat dan fijn en of moet dat dan grof en met hoeveel volume moet je dan dat gaan doen. Ja. En we zien ook wel andere mogelijkheden om dat proces van zakking te remmen in de rivier. Wat nog meer dan? Nou, ik gaf je net aan dat het versmallen van die rivier als gevolg van het aanleggen van dijken. Maar ook als mens halen we er soms nog zand en grind uit. Ja. We hebben grote... Dus je zou het niet af moeten graven. Maar zou je ook voor moeten besluiten om op sommige plekken van die dijken af te zien? Ik zeg maar wat, hè? Nou, want dan geef je de uiterwaarden weer kans. Dan wordt het er weer echt uiterwaarden die onder water lopen. Ja. Als het goed gaat. Ja, nou, ruimte voor de rivier. Dat is een project dat we natuurlijk altijd uitgevoerd hebben met oog op het reduceren van hoogwaterstanden. Mm-hmm. En het weer meer ruimte geven aan de rivier kan ook het zakkingsproces van die rivierbodem remmen. Ja. En we kijken nu naar hybride oplossingen, waarmee we enerzijds tijdens hele lage omstandigheden zorgen dat het waterpeil in de gul waar de schepen varen wat omhoog komt, zodat er meer diepgang komt. Ja. En anderzijds dat we ook verruimen over het traject waar de rivier zakt, zodanig dat we eigenlijk tegengas geven aan dat zakkingsproces. Zou je nou niet eigenlijk, we zijn er ver vandaan, maar zou je eigenlijk een soort knop moeten hebben dat je zegt dat je af en toe een dijk hebt en af en toe niet? Ja, dat zou wel iets zijn, zeg maar. Geef maar even een oplossing. Nou, lijkt me wel kans onmogelijk, maar toch. Ja. Je ziet het soms wel gebeuren met deltawerken, dat we wel heel modern zijn geweest en vooruitstrevend. Ja, maar kijk, je moet ook zo zien dat die deltawerken die hebben gezorgd voor een stukje kustlijnverkorting. Ja. Dus dat zijn echt hele andere afstanden dan de afstanden van onze dijken. Nou, nog een ander punt. Kunnen we nou nog iets doen met het bewaren van het water? Want soms stroomt door de rivier machtig veel water. Hè? Zelfs te veel hebben we ook meegemaakt. Zouden we niet op moeten slaan? Nou, een van de belangrijke zoetwaterbuffers in Nederland is het IJsselmeer. En het IJsselmeer wordt gevoed vanuit de IJssel. Ik gaf je net aan dat de zomerbed van de rivier zakt. Dat zakt niet overal even hard. De Waal schuurt veel sneller uit dan de IJssel. Als gevolg daarvan stroomt er steeds minder water bij lage afvoeren naar de IJssel. En daar heeft eigenlijk onze nationale regenton, het IJsselmeer, heeft daar last van. En het herstellen van de verdeling van water bij lage afvoeren, mm-hmm, dat staat ook hoog op ons verlanglijstje. Om ervoor te zorgen dat dat IJsselmeergebied weer voldoende voeding geven, voldoende toevoer van water geven tijdens lage afvoeromstandigheden. Ja, maar goed, het maken van reservoirs überhaupt is natuurlijk heel belangrijk in de toekomst, denk ik. Ja, zeker. Delta-programma Zoetwater is enorm aan het kijken van waar moeten we zoetwaterbuffers creëren om te gaan met perioden van droogtes. Ja. En een van de voorbeelden van maatregelen die in 2018 zijn genomen, dat is het flexibel pijlbeheer op het IJsselmeer. Dus dat we vooraf gaan aan de droge situatie, mm-hmm, het IJsselmeer alvast wat opzetten. Zodat we een grotere plons met water hebben om het noorden van Nederland van zoet water te voorzien. Ja. Blijkt mij weer met name op een dag als vandaag, waarin we allemaal toch een beetje zorgelijk om ons heen kijken, dat u een behoorlijk belangrijke functie heeft. Saskia van Vuren, rivierkundig specialist van Rijkswaterstaat. Mag ik veel succes wensen? Ja, dankjewel. It's that four letter word we all know. Ever felt a show at one time. Found and lost at some time. But when you find it, you should keep it. Simply cherish it. Just like a best friend. It's that four-letter word. The original peacemaker. That's universal and strong. And with it, you can never go wrong. Cause now you know. The next time around. Cause when you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and do for love, like you can do nothing else no more. And sing for love, like your favorite song, playing on. For Love was dat, gezongen door Sabrina Stark. Mijn gast zit hier op, wat is het, de derde verdieping in Hilversum. Maar doorgaans zit hij een paar honderd meter hoog, hangend in de lucht. Ja. Goedenavond, luchtballon, piloot Herman Kleinsmit. Goedenavond. Is het? Ja, morgen is voor u een grote dag, want ja, dan gaat voor de 35e keer de Friese ballonfeest manifestatie van start, met een hoop luchtballonnen dus. Ja. Kruipt u morgen zelf ook weer in een luchtballon dan? Nee, ik ben morgen de flight director, noemen ze dat. Degene die regelt dat de ballonnen omhoog kunnen of mogen. Ik bepaal als ze omhoog gaan. En dan mag je, als je flight director bent, mag je zelf niet varen. Moet je aan de grond blijven. Maar hoe maakt u uit of een ballon omhoog mag dan? Als het veilig genoeg is, het gaat er gewoon om dat het allemaal veilig gebeurt. Dus als een ballon omhoog gaat met weinig wind, dan moet die ballon eerst wegwezen. Maar is er te veel wind aan de grond of regen om je kansen, ja, dan las ik het af. Dan las je het af? Ja. Oké, dat kan nog steeds, dat kan nog zomaar gebeuren. Want het, zomaar. Een weeromslag is mogelijk morgen, toch? Nou, morgen is wel een weeromslag, maar we hebben een goede meteoroloog bij. En die is aanwezig morgenavond. We hebben om 7 uur briefing, waar er 40 piloten zijn. Ja. En dan horen we eerst hoe het weer is. Ja, komt er regen, komt er niet regen. Als er regen aankomt, de eerste uur, of de eerste 2 uur, dan laten we het af. Want een ballon kan in de regen, kan die niet omhoog? Nee. Je ziet niks, hij wordt veel te zwaar. Het doek, als je een doek hebt van 150 kilo, dan komt er misschien wel 150, 200 kilo water. Krijg je niet omhoog. Trek erin. Nee, maar dat is ook heel slecht. Maar de gasten willen toch ook niet in regen varen? Nee, oké. Het gaat natuurlijk ook om wat eronder hangt en wie daarin meegaan en zo. Als je ballon wil varen, moet het mooi weer wezen. Oké, dat is duidelijk. Ja, bij een vliegtuig is dat niet meer zo heel belangrijk. Als je maar op een andere plek gaan komen. maar dan zit je droog. Ja. Want mij valt altijd op als ik op een dag in de auto zit en het is mooi weer geweest. En ik denk van god, er is ook weinig wind. Dan zie ik opeens 8-9 ballonnen in de lucht, in de verte. Moet het ook een soort van windstil zijn dan? Nee. Niet dat niet? Nee. So, je kunt alleen ballon varen 's morgens vroeg, bij zonsopkomst, tot 2-3 uur daarna, hooguit. En 's avonds, zeg maar 2 uur tot 2,5 uur voor zonsondergang. Dan pas kun je ballon varen. En hoe komt dat? Dat komt door de thermiek. Overdag schijnt de zon op aarde, verwarmde aarde, krijg je opstijgende warme lucht. En dat zijn wij ook. We zijn bel warme lucht. En als je in die bel terechtkomt, dan heb je geen controle over je ballon. En dan ga je naar beneden, omhoog, naar links, naar rechts. Ja. En dat is natuurlijk niet veilig gevoel. Nee. Want zijn ballonnen, als ze eenmaal omhoog zijn, en ik zie dan dat er wel zo'n beetje vuur gepookt worden, dat ze omhoog gaan, zo noem ik het maar even. Ja. Gooi je nog ook van die zakken eruit eigenlijk? Vroeger werden de zandzakken uitgegooid. Nee, maar dan moet je beter opletten. Vroeger hadden ze gasballon. Ja. En een gasballon is een dichte ballon. Daar komt geen vuur aan te pas. Okay. En om omhoog te gaan, gooien ze zand uit. Ja. En dat is een andere tak van sport. Okay. Dat doen we niet. Er zijn wel een paar in Nederland die het doen. Ja. Maar daar hebben wij niks. Wat is dit dan? Dit is hete luchtballon. Ja. Dus je verwarmt je ballon met gas. Ja. Ja, met een brander. Die brander die spuit 6 meter omhoog in je ballon. Ja. Hete lucht. En als die ballon dan zo rond de 100 graden is bovenin, dan gaat hij omhoog. Op. Ja, dan stijg je. Maar daarna ben je toch aan de goden overgeleverd? Ja, ben je ook. Dat is prachtig. Ja, niet te benauwd. Nee, want er gebeurt niks, joh. Nee, maar dan kan hij naar links, naar rechts. Nee. Hij kan langzaam, snel. Het enige wat wij doen kunnen, is laag of hoog varen, een andere windrichting zoeken. Want het is niet altijd dezelfde wind, hè, aan de grond en op 100 meter. En gaat dat op gevoel of heb je meetapparatuur bij de hand? Nee, je moet op gevoel varen kunnen. Want als je batterijtje op is, dan doet hij het ook niet, hè. Dus het is gewoon een gevoel die je hebt. Ja. Ja. Maar meneer Kleinsmit, gaat u morgen, stel u vliegt morgen wel. U gaat morgen omhoog met een ballon. Ja, ja. En dan gaat u omhoog in Friesland. En dan steekt een windje op. Waar kom je dan in godsnaam neer? Weet je niet. Van tevoren. Dat weet je niet. Voor hetzelfde dat moet je op een rijksweg landen. Nee, dat valt op. En dan is er nog niks aan de hand, hoor. Je kunt alleen op een rijksweg landen dat het heel windstil is. Heeft u daar wel eens rare dingen in meegemaakt? Nou, wat is raar. Voor het publiek kan het raar lijken. Maar waar landt u dan soms op? Waar kom je dan terecht soms? Nou, een zoon van mij is een keer bovenop een flat geland in Enschede. Die had helemaal geen wind meer. Ja, wat moet je dan? Ja. En toen hebben ze ik zou zeggen, niet op een flatlander, maar net ernaast. Nee, maar als die wind er niet staat, dat er geen wind meer is, die gaat geen kant op. Het is best gevaarlijk nog dus. Nee, het is helemaal niet gevaarlijk. Ballonvaren is veel veiliger dan autorijden. Ja. En u doet nu alsof u er verstand van heeft, en dat heeft u ook, dat weet ik wel. Maar u bent vroeger bakker geweest. Ik was bakker. Hoe komt u bij die omslag? Ja, nou, wij hadden vroeger... Ik had een geheime zender, net wat jij nu doet, maar deed ik geheim... En, radio en, ja, radio. Ja, ach, gewoon prachtig. Ja. En dan had ik elke zondagavond een quiz. Ik deed 4 op een rij en ik deed van allerlei spelletjes. En er luisterden een heleboel mensen naar. Maar toen organiseerde ik ook langzaamaan allemaal dingen in ons dorp, in Joure. Samen met een groepje mensen. Van Radio De Vlekken heette wij toen. Ja, prachtig. En toen organiseerden wij de wereldkampioenschap Scholleksrace. Dat was, ik schat, zo 85 ongeveer. Ja. 1985. En wij kregen daar een ballon aangeboden om mee de lucht in te gaan. Nou, wist ik veel. Maar ik heb hoogtevrees. Dus ik denk, ik ga er niet in. Maar ja, goed, ik was de aanstichter van het geheel. Dus ik moest wel mee. En ik ben erin gestapt en we keerden me niks. Maar de burgemeester zat er ook bij. En we na de landing zaten we in een kroeg. En toen zei die burgemeester, god, jullie organiseren van alles. Kun niks met ballon doen. Michiel Marijnen was dat, aardige kerel. Ja. Nou, en die zei, ik wist wel dat we illegaal bezig waren, maar wat kon hem dat schelen? Ja. Niks. Zo is het begonnen? Ja, zo is het begonnen. Ja. Maar u had hoogtevrees in een ballon? Ja, nog. Ik heb nog hoogtevrees, maar niet in een ballon. Hè. Als je los van de aarde bent, heb je geen hoogtevrees. Je kunt wel bang wezen dat er wat gebeurt. Maar hoe komt dat dan? Je hebt geen contact met de aarde. Dus als u zeg maar op een ladder moet staan van 25 meter, krijgt u hoofdvrees? Ja, daar kom ik niet op. Daar kom ik niet op. Nee. Maar met een ballonnetje omhoog naar 500.000 meter, geen enkel punt. Mijn hoogtepunt is 5 kilometer. Mag dat ook? Nee, mag niet in Nederland. Nee, u doet allemaal dingen die niet mag, die niet mogen. Nee, ik wil even vertellen wat wel mag. Ook wel leuk trouwens. Maar nee, dat was in Zwitserland, hè. En als je in Zwitserland gaat, dan heb je toch wel een hele hoge berg. Ja. Nou, zie, daar kan het wel. Hier is het er is een luchtruim en in bepaalde gebieden mag je een bepaalde hoogte. Bij ons mag je 6.000 voet. Bij Schiphol, vlak bij Schiphol mag niks natuurlijk. Nee. Maar daar verderop, dan mag je geloof ik 1.200 voet of zo. Dat is 300, 400 meter. En morgen? In Friesland? In Friesland gaan we morgen los. De Friese ballonfeest. Er gaan 40 ballonnen lucht in. Maar hoe hoog mag je dan? 6.500 voet. Dus dat is een goede 2 kilometer. Okay. Ah, dat doet niemand. Ja, een enkeling. Maar het is eigenlijk niet zo interessant om zo hoog te gaan. Nee, dan zie je niks meer. Je hoort de geluiden niet meer. En het mooiste is om zo'n 250 voet, of 250 meter. Hè, 750 voet, zeg maar. Dat is gewoon mooi. Kunnen mensen foto's nemen, de honden hoor je. Want wat gebeurt er met iemand die met een ballon omhoog gaat en op een gegeven moment op die hoogte is en... Word je er rustiger van? Hoor je andere geluiden dan normaal? Het ene is de lastige, is dat die brander moet je af en toe aan hebben, want anders ga je naar beneden. Maar de mensen die worden na 5 minuten, want ze moeten eerst even relaxen. Ja. En ik vertel wat er dan gebeurt. Nou, dan ben je op hun gemak. En dan zie je ze ook beginnen wat rond te lopen in de mand en wat fotootjes nemen. En die mensen die zitten in een heel andere sfeer even. Die denken niet aan alle problemen die er op deze wereld bestaan. Nee. Die denken in dat uurtje, god, wat zie ik toch allemaal vanuit de lucht. Want je ziet nu die natuurgebieden, noem maar op, vanaf bovenkant. Maar als je op de weg rijdt, ja, daar zie je er nooit niks van. Die mooie riviertjes, dit kronkelt er tussendoor. En met een vliegtuig ga je er weer veel te snel overheen. Ja, joh. U maakt een handgebaar van, dan vindt u helemaal niks, vliegtuigen. Hou op, man. Je bent ze nodig om in Amerika te komen te ballongaan. Maar nee, vliegtuigen heb ik niks met. Maar liever niet. En hoe is het nou voor u morgen? U zei het, dan komen we zijn er Friese ballonfeest, 40 ballonnen. 40 ballonnen? Ja. In 40 ballonnen, maar u stapt niet in, want u bent de flight commander, hoe heet het? Flight director. Ja. Eigenlijk zonde toch, op zo'n dag moet je toch stiekem toch ook even mee omhoog? Als jij weet hoe druk het morgen is, dan heeft morgenavond geen zin meer om de ballon gaan. Er moet een heleboel geregeld worden en het moet allemaal veilig gebeuren. En we hebben controle van de ILNT, Rijksluchtverdienst. Ja. Nou, dat moet allemaal gewoon goed wezen en dat doen we ook. En daarna, als de ballonnen omhoog zijn, dan zet ik zelf... Ik heb een hele grote taart gekocht in Amerika 2 weken geleden. Dan zet ik die grote taart op het veld. Even voor alle tijd, dat is een ballon, in de vorm van een taart. Ja, in de vorm van een taart. Want u heeft er ook zelfs eentje in de vorm van een motor. Van die is 45 meter... 46 meter breed, 48 meter hoog. En die blaast u op en daar gaat ook weer de hete lucht in... en daar hangt een mandje onder. Dan hang je dus onder een motor van 46 meter. Ja. En die trekt dan even over Nederland. Nou, niet over Nederland. Ik kan er niet met een behoorlijke wind varen. Met een ronde ballon kun je meer wind hebben. Ja. Maar met een motor die zo groot is en zo'n gewicht heeft... dan kan ik niet veel wind gebruiken. 8 knopen, 9 knoopjes is voor ons maximaal. Maar dat gaat er niet al te ver weg. Dat is meer de sensatie dat je zoiets kunt laten zien. Het gaat puur dat je gaat omhoog op een baan. Bij ons er lopen 10.000 bezoekers per dag minimaal. En die zien dat gigantische dingen omhoog gaan. Ja, dan moet je horen wat daar gebeurt. Ja. Dat ben ik allemaal liefhebbers, moeders, kinderen. Hoe oud bent u, als ik vragen mag? Ja, dat mag wel. 69. 69. Stel u bent aan het einde der dagen en u gaat ermee stoppen. Zou het dan niet mooi zijn dat u gewoon in een ballon gewoon heel ver omhoog gaat? Nou, als einde? Als het echt helemaal einde is, finito. Dan zetten ze maar in een mandje en een vuur eronder en doei. Ja. Ik merk het er dan even van. Dan kom ik op uw begrafenis. Dat staat me alleen. Dat moeten we wel even van tevoren regelen. Ja. Meneer Kleinspit, dank voor uw geweldige verhaal. U bent een enthousiast ballonvaarder. En u bent morgen even de baas op de 35e Friese ballonfeest. Mag ik u heel veel plezier en goed weer wensen? Nog één ding. Het is gratis entree. Dus we gaan morgen ervoor. Maar moet je ongeveer in de buurt van Jouren? Ja, we zitten in Jouren. En ze komen overal weg, hoor, morgen. Oké, ik wens u veel plezier. Hartstikke bedankt. Dank u wel. Het is 11:55. Overal is het heet, zo ook in het Verenigd Koninkrijk. Daar is het zelfs zo warm dat het Britse hitterecord is verbroken. Vandaag in het dorpje Koningsbaai, als ik het goed zeg, werd een temperatuur van 40,3 graden gemeten. Daarmee is het vorige hitterecord van 38,7 ruim verbroken bij de Britten. Klimatoloog Albert Klein-Tank van het Meteorologisch Centrum in Groot-Brittannië was gisteren ook al in de uitzending aan het eind. Dag meneer Klein-Tank, goedenavond. Goedenavond. Ja, gisteren zei u dat boven de 40 zag u nog niet helemaal gebeuren. Maar nu is het toch gebeurd. Wat denkt u ervan? Ja, ik zei gisteren er was een 60% kans. En ik noemde Sheffield, waar de Nederlandse vrouwenvoetbal plaatsvond afgelopen zondag, als plaats waar het mogelijk boven de 40 zou worden. Coningsby ligt heel dicht bij Sheffield. En 40,3 is inderdaad boven de 40. En er zijn zelfs nog 4 andere plekken waar ook 40 graden gehaald is. Ja, terwijl Sheffield ligt een klein beetje land. Gevoelens. Sheffield ligt een beetje landinwaarts nog. Hè? Maar Coningsby ligt bij de kust. Waarom zit u met gemengde gevoelens? Nou, omdat het is enerzijds we hebben heel goed gewaarschuwd en de voorspelling is goed uitgekomen. Maar anderzijds is het ook wel verontrustend dat het record met maar liefst 1,6 graden is gebroken. En er zelfs op 34 plekken is het boven het oude record gekomen. En ja, dat maakt mij als klimaatonderzoeker toch wel een beetje verontrustend. Ik denk dat dit een signaal is voor klimaatverandering en vaker extreme hitte. En we zien dat ook doorzetten in de toekomst. En ja, daar zullen we echt op moeten voorbereiden. Ja, dus er wordt een record gebroken in uw vak, zal ik maar zeggen. Maar het is een pijnlijk record eigenlijk. Ja, precies. Het is een record wat je eigenlijk liever niet breekt. Anderzijds zie je dit wel aankomen. Met een wereld die opwarmt, komt extreme hitte vaker voor. En we kunnen er ook iets aan doen. Als we de broeikasgasuitstoot beperken, kunnen we de grotere kans op dit soort gebeurtenissen kunnen we in ieder geval inperken. Ja. Het is een historische dag. Heeft de hittegolf nog een naam gekregen? Nee, die hebben we nog niet. We hebben wel namen voor extreme stormen, maar misschien... Als u die nog heel snel verzint, mogen we die morgen in de uitzending zeggen. Ik ga nu afkondigen. Ik dank u wel. Dit was Met het oog op morgen. En morgen zit hier, kijk ik heel snel, Joost Vullings. Een goede nacht. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Maar dit is lekkere rosé.